50 euro. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. 538 Nieuws. 3 uur. Ik ben Iris Schut. Asielminister Van der Brink baalt dat de asielwetten zijn weggestemd in de Eerste Kamer, maar hij geeft niet op. Het vertelt hem vooral dat het, laat ik zo zeggen, mijn taak niet minder groot maakt. Ik zal het er ook niet bij laten zitten. Dus wat dat betreft gaat mijn werk door en zal ik de maatregelen die noodzakelijk zijn ook blijven treffen. Ja, hij gaat nu naar nieuwe manieren zoeken om de maatregelen toch voor elkaar te krijgen. Hulp aan illegalen zou strafbaar worden, want de afzwakking van de wet was ook weggestemd. En voor CDA en SGP was dat onacceptabel. Een vrouw die in Brabant oppaskinderen misbruikte en haar man liet meekijken, heeft in hoger beroep een langere celstraf gekregen. Het Hof vindt hem beide schuldig, maar zegt dat de vrouw het deed terwijl ze bij haar volle verstand was. Ze krijgt 14 jaar, de man 8 jaar en TBS. In Berg op Zoom is een lesauto geflitst die meer dan 50 km per uur te hard reed. De leerling moest van de instructeur zo hard mogelijk rijden. Voor de wet is de instructeur de bestuurder van de lesauto en dus is hij gestraft. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet nu zelf een opfriscursus doen. En de KNVB denkt niet dat de FC Den Bosch expres gaat verliezen vrijdagavond tegen ADO Den Haag. De club moet namelijk voorkomen dat Vitesse bij de eerste twee eindigt in de keukenkampioendivisie en kan dan play-offs gaan spelen om promotie. En het is uitgerekend ADO die nu tweede staat en Vitesse kan tegenhouden. Maar iedereen voetbalt om te willen winnen, zegt de KNVB. En dus zullen de voetballers van Den Bosch gewoon hun best doen. Krijg je nog het weer volop zon en 14 graden. Vanavond en vannacht is het helder en rond de 3 graden. Met in het binnenland kansen op een vorst aan de grond. En tot zover het 538 Nieuws. Iris, dankjewel. Dan eens even kijken de 3 grootste files van dit moment. Op de A10 Amstel Koenplein voor Amsterdam Slotermeer. Ruim half uur. Dan de A10 verderop Watergaasmeer naar Koenplein tussen Durgerdam en de brug over het Noord-Hollands Kanaal. Afrit is afgesloten. 18 minuten bij je reistijd optellen. En de A44 Wassenaar naar Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp. 22 minuten en dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het doorgeven. Oppassen bij Terschuur. Amersfoort-Barneveld, de A1 is dat, bij 52,4. Dan de A1 verderop, Hengelo grens met Duitsland, bij De Lutte, 172,9. A16 Rotterdam-Dordrecht, bij Ridderkerk, 27,3. Naar Barneveld toe, vanuit Edel, de A30, bij Lunteren, 17,4. A58 bij Oorschot, richting Tilburg, 16,2. A58 verderop, Breda-Tilburg, bij 57,5. En de A67 Eindhoven grens met België, opgepast 14,4. Alle controles check dan even je app van Flitsmeister. Nu, later en altijd. Ga je bijna met pensioen? Ja. En heb je daar zin in? Ja. En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het. Overwaarde, daar word je wel heel jazeker van. Lekker je huis verbeteren voor nog meer woongenot. Of een extra steuntje voor het eerste huis van je kind. Fijn toch? Of misschien loopt je hypotheek binnenkort al af. Plan eens een gratis oriëntatiegesprek met jouw hypotheker. Kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club. Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week Aruba, Bonaire en Curaçao. Met korting tot wel €400 per persoon. Boek nu bij Doei. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Ja, Mark Labrand. Oh, en op weg naar Koningsdag natuurlijk ook uitdelen. Ja, Koningsdag kaarten. Zometeen te winnen voor jou en je twee beste vrienden of vriendinnen. En je hoort Anouk en ook zometeen Mart Hoogkamer. Radio 538 Dutch 1000. Ze zegt me als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gebeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg, wat is er nou? Het is 2 uur 's nachts en ik zie je valt langzaam in slaap. Als jij een ander was, was het denk ik al lang klaar. Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij dan weg van jou. Het is maar als je het opfokt, dan geeft het niet. Als ik domme dingen zeg, ik meen het niet. Ik ben weg van jou. Ik zie geen dingen op die weg van jou. Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn. Maar ik beloof je dat ik luister. Je moet weten dat we blijven echt wel staan. Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. En dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen. Ze nemen mij dan weg van jou. Het is maar als je het opvokt, dan geeft het niet. Als ik domme dingen zeg, ik meen het niet. Ik ben weg van jou. Ik zie geen dingen aan die weg van jou. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Oh, I'm gonna fall on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good. Might not get tomorrow. Bel nu 0909-3000-538. Ja, en je krijgt 3 tickets. Dus neem gezellig 2 vrienden of collega's mee. En ga feesten bij onder andere Afrojack. Ja, die hoorde je net nog, maar ook Direct is er. Bente, Yves Berendsen, kom maar op 0909-3000-538. Beller 102, scoort 3 tickets. Ja, ja, en nu door met de lijst. Ja, je hebt hem zelf samengesteld. Gaan we niet te lang onderbreken. De volgende Dutch hit lijkt heel onschuldig, totdat je weet waar die echt over gaat. Hij zag in Nijmegen bij de Tippelzone een oud klasgenootje terug. Helemaal eraf, in de prostitutie. Ja, dat is het. Ja. Andere koek dan, lang niet gezien, gaat lekker, hè? En van dat ene klappen in je gezicht moment maakte hij een hit die toch echt wel belandde in de eregalerij van de Nederlandse popmuziek. De Frank Boeiengroep. Je hoort ze nu in de 58 Dutch 1000 op 378 en Kronenburgpark. Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park. De auto ligt en we schijnen je lichaam. Zonder ogen, zonder herinnering. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt. Je hebt het hele jaar hard moeten werken, maar één keer in het jaar dan ben je vrij. Dan gaan we weer een keertje met vakantie, en één land dat is ideaal voor mij. Je pak je koffer en je stapt dan in het vliegtuig, en je vliegt richting Middellandse Zee. Want daar ligt een heerlijk zonneglad in Spanje. Je neemt alleen je handdoek en je zwembroek mee. Olé, olé, olé, olé. In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon. In Spanje, in Spanje, in Spanje. Op je balkon of in je zwembroek aan het strand, tot je lekker bruin verbrandt, waar je witte kleur verdwijnt omdat de zon er altijd schijnt. In Spanje, in Spanje, in Spanje, in Spanje aan de Middellandse Zee. Je kan genieten van de mooie vrouwen, of je neemt een frisse duik in zee. Je kan in Spanje ook heel lekker drinken. Ik neem Bacardi mee, ik neem er twee. Je kan ook lekker liggen luieren onder palmen. Ja, dat doe ik, want dat is een goed idee. In de verte hoor ik Spaanse castagnetten. De hele hut die zingt het liedje met ons mee. Olé, olé, olé, olé. In Spanje, in Spanje, in Spanje. Aan het strand, tot je lekker brein verbrandt, maar je witte kleur verdwijnt, omdat de zon er altijd schijnt. In Spanje, in Spanje, in Spanje, in Spanje aan de Middellandse Zee. Je hebt toch maar je roze opblaasflamingo meegenomen naar het werk vanmorgen. Maar misschien wist je niet dat deze voorbij zou komen op 377 Mart Hoogkamer. En volgens mij heet die plaat in Spanje. 538 Koningsdag in Breda. Ja, geen stress, geen stress. We hebben nog volop plekken voor jou beschikbaar op het Chasséveld. Ook straks bij Frank en Arjen weer kans, de hele week nog. Hoor je de oproep, dan bel je met de studio en maak je kans op een set van 3 kaarten. Irene! Ja, goedemiddag. Goedemiddag, maar hey, ik zie hier jouw achternaam op het telefoonscherm knipperen. Waarom bel jij? Jij staat er gewoon op de gastenlijst. Ja, was nou zo'n feest. Dames en heren. Wel dezelfde achternaam, geen familie. Ja, Irene Kemps. Ja, klopt. Ja, Rob Kemps is natuurlijk snollebollekes, ook hij is erbij, maar geen familie dus. Geen familie, nee. Zeg, stel jij wint dat setje van 3 kaarten, verbreken we dan een mooie traditie die jij de afgelopen jaren hebt opgebouwd? Wat deed je altijd met Koningsdag? Normaal gaan we altijd naar Eindhoven iets leuks doen, maar ja. Nu hoop ik iets anders te gaan doen. Ja, het kan altijd beter, hè? Ja, zeker. Irene, je krijgt 3 kaarten! Ja! Super, dankjewel. Hey, van harte. En wat leuk om je daar te zien. Wie neem je mee? Mijn partner en nog iemand. Ik moet nog even kijken. Oh ja. Goed? Nou, uit ervaring kan ik je zeggen, als je zo meteen opneemt, heb je opeens heel veel vrienden op WhatsApp. Ja. En trek wat... Ik hoor wel een berichtje op mijn telefoon. Ja, pliepende, pliepende, pliep. Trek wat oranjes aan en we zwaaien naar elkaar. Is goed. Doei, tot maandag. Doei. Hoi. 538 Dutch 1000. We klappen door met direct Robert van Hemert. En dit is It's So Hard van Anouk. I'm just thinking about the child in me that I'm sometimes feeling inside.

je zo uit de puree. Druk hem in en ga maar mee. De bloemen buiten zetten. Alba, wat een misère. Als Marco staat te blerren. Of een documentaire. Kan dan niemand ons bevrijden? Van Willem Duizend van de meiden. En hoor ze nou eens gissen. In spelletjes en quizzen. Een mens kan zich vergissen. Maar dit is toch al te lullig. Imbecil en onbenullig. Hey, hey, hey. Er is geen bal op de tv. Alleen een film met Doris Day. En wat dacht je van het twee? Arnie enough to flow from the head until my toes, but somehow I don't really know. All that I've been doing is without you. Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying this is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind made up, that is why it never stops. Someone opeens weer een te zuur, hè? Ja, zo voelt het. Tenminste, als je van de ethische generatie bent. Terug naar school met Direct Inside My Head, hoorde je. Zometeen nog eventjes vol gas erop. Misschien kan je het wel gebruiken als je een beetje richting einde werkdag door je energie heen zit. Nakatomi komt eraan. En eerst... De 538 Stemmenjacht. Ja, Joost. Hallo. Ja, wat is dat gezegd ook alweer met die naam Joost erin? Ja, Joost mag het weten. Misschien is het wel Joost denken te weten. Maar... nou, voor de zekerheid. Wil je de stem nog even horen, Joost? Ja, laat hem maar. Oké, let's go. Komt ie aan. Leuk. Ja, Joost, tientallen verkeerde namen heb je al kunnen horen op 538... of misschien wel gezien op de site 538.nl. Nog voordat je gaat verklappen met welke naam jij gaat komen voor 40.000 euro... hoe ben je erop gekomen? Het is een beetje... Kijk, er is wel meerdere keren een naam doorgegeven van Jan Paternotte bijvoorbeeld. Ja, en die hoorde ik direct. En deze dacht ik ook direct te horen. Heb ik vandaag aan mijn familie heel vaak dingen gevraagd. Er zijn tal van namen doorgekomen en ik heb gewoon gezegd, ik blijf bij mijn eerste ingeving. Kijk. En ik ben er niet zo zeker van als bij Jan Paternotte, maar blijf gewoon bij mijn eerste ingeving. Ja, jij wil gewoon een statement naar de familie maken, man met de mening. Ja, zo ja. Ja, voor 40.000 euro, ik zou het ook doen. Welke stem denk jij te horen in koffer 10? Ik denk Helene Hendricks. Helene Hendricks, jury... Voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Oh, Joost, balen. Helaas. Sorry, man. Ja, geeft niet. Dat kan gebeuren. Dat is in ieder geval niet. Dan moet ik me daar weer neerleggen. Ja, en heb je iemand toch een beetje geholpen? Misschien met jouw foute antwoord. Daarom als troostprijs krijg je in ieder geval een reiskoffer van de Postcode Loterij. En een mooie dag nog. Dankjewel. Yes, hoi. De 538 Stemmenjacht. Oké, en we maken ons klaar voor de volgende ronde. Straks bij Frankie en Arjen. Opgeven doe je via de 538-app. Druk op de grote groene knop. Oké, dan. Dutch 1000 met Nakatomi dus zometeen. En nu 372. Robert van Hemert met Donnie samen. 538 Dutch 1000. Radio 538. Ben niet eens hersteld van gisteren. Al het gif werkt langzaam uit. Mevrouw moet me zo vaak missen. Ben toerist in eigen huis. En ik weet dat het waanzin is. Maar ik neem of het gratis is. Maar als ik in de spiegel kijk, dan denk ik bij. Thank you. Let's come together and unite. Nothing's gonna stop us now. Children of the Night. Marcel die appt erover helemaal terug naar vroeger. En afgelopen weekend heb ik ook nog gefeest op dit nummer. Alleen het verschil met vroeger is dat ik nu 2 hersteldagen heb. Ja, welkom bij de finale. Ja, nee, niet in de finale van Marcel's leven, maar in de allerbeste tracks van de Dutch 1000. Nog een paar dagen te gaan en vrijdag zijn we bij de grote nummer 1. Voor Nakatomi, Robert van Hemert en Donnie. Ja, over mensen die zoveel zuipen dat ze willen vechten met hun eigen spiegelbeeld. En dan ook nog eens verliezen. Robert van Hemert en Donnie zingen over het champagnewerk Moët. Plopper de plop. Hoorde je in de 58 Dutch 1000. Zometeen André Hazes en nu de Chefies. I got real tears running down my face. I got real fears waiting to be faced. But I'm still here. It's another day and I'm still here. I got blue skies, open up above me, let me hold you tight. Tell me that you love me, it's a new light. Oh, nothing's ever felt more real. Hold me close, crazy light. I'm living.

wat zweeg. En is tijd. Eén stem, je auto of waar je ook zit, kan omtoveren tot een kroeg. André Hazes, het laatste rondje hoorde je in de 58 Dutch 1000 op 369. Zometeen de middagshow met Frank en Iron met volop nieuwe ronde stemmenjacht met kans op 40.000 euro. Iris heeft het nieuws, wat heb je zometeen? Geert Wilders trekt zijn handen af van de asielwetten. En gisteren gingen Frank en Iron op zoek naar de meest briljante ideeën van Nederland, waarmee jij de wereld misschien wel een stukje beter maakt. Ik snap niet waarom we niet de mogelijkheid bieden in auto's om op beide zijden van de auto te kunnen tanken, zowel links als rechts. Ja, kom ik weer aanrijden bij de pomp, ja. Is net de verkeerde kant. Een omgekeerde magnetron. Dus je gooit er wat in en wordt het koud? Ja, dan wordt het, stel je komt thuis, geen bier koud, je haalt een kratje bij de supermarkt, ja, je hebt hem in de magnetron, ping, ja. En hij is koud. Ja, fantastisch. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Hey, heb jij al op de knop gedrukt in de 538-app? Niet? Want dan loop je een kans op 40.000 euro mis. Speel mee met de spannendste jacht van Nederland. De 538. Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 10 is? Dan is die 40.000 euro voor jou. Super simpel meedoen via de knop in de 538-app. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein. Klopt, wij laten reistijd voor ons werken. Werken? In deze drukte? Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit. Stap je ook in? Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals Jumbo's koffiepads, 1+1 gratis. En alle Robijn, ook 1+1 gratis. Ja, dat hoor je goed. 1000 producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl. Mijn internet is traag, maar ik wil alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Veel daglicht? Check. Fijne collega's? Check. Mensen blij maken? Yes. Alles leren over de natuur? Ja, ook. Maar het mooiste van werken bij Intratuin? Je staat de hele dag tussen het groen. Daar word je gelukkig van. Wil jij ook werken in het groen? Ga naar intratuin.nl/vacatures. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel